گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 520. در این برنامه ارکستر گلها اثری از علی تجویدی را آمیخته با کلامی از پرویز وکیلی با صدای هایده و همکاری مجید نجاحی و جهانگیر ملک به سمع می‌رساند. تنظیم برای ارکستر از تجویدی، غزل آواز از رهی معیری، اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، معید ثابتی، گوینده آذر پژوهش. نوبهار آمد و شد موسم شیدایی ما، ما و جام می ما و سر سودایی ما. اندر این فصل که شوید رخ گل ابر بهار، ساقی از باده بشوی دفتر دانایی ما. Thank you. هرچه به اندازه بود یار کم است. قدر بسیار بدانید که بسیار کم است. طرفی از معنی قوقای گلستان این است که در این باغ پریشان گل بیخار کم است. Thank you. نسیم سبا میبرد مرا یارب یارب شبوی گل به کجا میبرد مرا Thank you. جوانی پرید و رفت، نگرفت اونس با منو دوری گزید و رفت. آن همدم قدیم که نامش شباب بود، برخاست از کنارم و دامن کشید و رفت. آن طایر خجسته هراسان و بیقرار، بر بام من نشست و دمی آرمید و رفت. یارب مگر چه دید خطا آن بهار عمر، کز پیش من چو آهوی وحشی Thank you. گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 520.